Mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja Obywatelska od tej pory już jako nazwa partii. Platforma, Inicjatywa Polska i Nowoczesna stały się jednym ugrupowaniem. PiS z kolei pracuje nad programem w kwestiach bezpieczeństwa, chce współpracować z krajami bałtyckimi i skandynawskimi. Pediatrzy apelują o zmiany w szczepionce przeciwko pneumokokom. Zwracają uwagę, że nie chroni ona przed dominującymi bakteriami. Koalicja Obywatelska to nazwa ugrupowania, które powstaje po fuzji Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, ogłosił podczas kongresu premier Donald Tusk. Jutro druga część konwencji poświęcona programowi nowej formacji. Delegaci pochylili się nad statutem partii, bo zjednoczenie wymagało korekty przepisów i głosowania. Wcześniej, kończąc wystąpienie, starą nową nazwę ugrupowania ogłosił premier Donald Tusk. I ostatnia rzecz. Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory. I wygramy następne wybory. Zjednoczenie jest wielką wartością i wielką szansą, tłumaczyła liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. Zapraszamy Was wszystkich do zbudowania naszego wspólnego marzenia o Polsce równych praw, równych szans, Polsce wolnej, Polsce bezpiecznej, Polsce odważnej. Wczoraj formalnie przestała istnieć Nowoczesna. To jeszcze nie koniec, przekonywał lider partii Adam Szłapka. Chcę powiedzieć teraz wszystkim tym, którzy w ostatnich dniach mi mówili Nowoczesnej nie ma. Nie, Nowoczesna jest tutaj w Koalicji Obywatelskiej. Logo pozostaje niezmienne, jest nim serce. Anna Orzeł, Polskie Radio. O nowym programie rozmawiają natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oni od wczoraj spotykają się na konwencji w Katowicach. O szczegółach propozycji, jakie przedstawiono w obszarze obronności, opowie Michał Fabisiak. PiS proponuje nową formułę współpracy w ramach NATO. Ma być wzorowana na Grupie Wyszehradzkiej. Chce zaprosić do niej państwa bałtyckie oraz skandynawskie, które identycznie postrzegają zagrożenia rosyjskie. Wyjaśnia wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak. Grupa ta miałaby współpracować przy zamówieniach uzbrojenia, w czym były szef MON widzi szansę również dla polskich firm. Jest duża szansa, żeby wspólnie produkować drony i systemy antydronowe. Kompetencje mamy zarówno w Polsce, jak i w państwach bałtyckich. PiS proponuje też, aby Polacy mogli odpisywać 1,5% podatku także na armię. Nakłady na nią chce też finansować z nadmiarowych zysków banków. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Konieczna jest zmiana bezpłatnej szczepionki przeciwko pneumokokom, alarmują pediatrzy. Profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia w rozmowie z nami, że refundowana od 8 lat szczepionka nie chroni przed inwazyjną chorobą pneumokokową, bo nie zawiera najczęściej występujących dzisiaj serotypów bakterii. Pneumokoki, tak korzystając z nazewnictwa wojskowego, się przegrupowały i przystąpiły do kontrataku. Czyli mówiąc krótko, w tej chwili mamy zakażenia wywołane przez jakie serotypy? Pozaszczepionkowe. Jak do nas trafia dziecko z ciężkim zapaleniem płuc, z wysiękiem wopłucnej, z sepsą czy z zapaleniem płuc mózgowo-rdzeniowych, to nam regularnie wychodzi 19A, 3A, 6A, mówiąc krótko, to, czego w szczepionce nie ma. Polskie Towarzystwo Pediatryczne proponuje, aby od stycznia przyszłego roku szczepionka, która chroni przed 10 różnymi typami bakterii, została zastąpiona taką, która chroni przed 13 lub nawet 15 typami. Pneumokoki wywołują infekcje dróg oddechowych, zapalenie zatok, ucha środkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc czy sepsę. W nocy przestawiamy zegarki i zmieniamy czas na zimowy. Wielu z nas będzie spało o godzinę dłużej, ale nie pan Henryk Siek z Poznania. Pracownik muzeum w ratuszu w nocy wejdzie na wieżę, żeby zatrzymać zegary na godzinę. Zwiął mnie tutaj porywacz czasu, pracownicy w ratusza. Także teraz porwałem na wiosnę godzinę poznaniakom i teraz spełniam obietnicę, że im to oddam. Przyjeżdżam na trzecią, zatrzymuję zegary i siadam w wieży, dumam, piję kawę, godzina mija, puszczam zegary i mamy zegary przestawione. Zawsze pan był gdzieś tam z tyłu odpowiedzialny za tę zmianę czasu na tym zegarze ratuszowym? W tym roku minęło 47 lat, jak pracuję w ratuszu. Z poznańskim porywaczem czasu rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Daniel Myśliwiec chyba nie tak wyobrażał sobie początek pracy w roli trenera Piasta Gliwice. Jego zespół w meczu 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy przegrał w Gdyni z Arką 1-2. W drugiej połowie gliwiczanie przejęli inicjatywę, jednak nie zdołali odwrócić losów spotkania. Dziś jeszcze dwa inne mecze. O 17.30 Pogoń Szczecin podejmie Krakowie, a o 20.15 GKS Katowice zagra z Koroną Kielce. W meczu rozpoczynającym, a zarazem hicie drugiej kolejki siatkarskiej Plus Ligi Aluron Warta Zawiercie przegrał z Projektem Warszawa 0-3. Dziś jeszcze dwa spotkania. O 17.30 mistrz Polski Bogdanka Luk Lublin podejmie Zaxę Kędzierzyn Koźle, a o 20.30 Skra Bełchatów zagra z Indekpolem AZS-em Olsztyn. W Tauron Lidze natomiast Pałac Bydgoszcz wygrał z Sokołem Haglik Mogilno 3-2. To był mecz trzeciej kolejki Ligi Siatkówki Kobiet. W tabeli prowadzi Developers Rzeszów. Maryna Gąsienica Daniel rozpoczęła nowy sezon Alpejskiego Pucharu Świata. W Zelden Polka zajęła ex aequo z Włoszką Azją Zenere 17 miejsce. Po pierwszym przejeździe była 20, ale w drugim odrobiła straty i awansowała o 3 pozycje. Jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza może nie tyle z wyniku, co z jazdy. Naprawdę i w pierwszym, i w drugim przejeździe bardzo dobrze się czułam na trasie. No niestety troszkę pechowo w pierwszym przejeździe. Dostałam bardzo mocny wiatr w twarz na płaskim, na dole. To mnie bardzo zwolniło, ale nie zmienia to faktu, że jazda była całkiem dobra. Dobrze mi się jechało ten drugi przejazd. Nie wiało już aż tak bardzo, więc każda dziewczyna myślę, że miała bardziej podobne warunki niż w pierwszym przejeździe. No i co? No i tyle. A wygrała Austriaczka Julia Scheib w niedzielę Gigant Panów. Bardzo dobre wiadomości ze Szwajcarii. Jan Zieliński i czeski tenisista Adam Pawlasek awansowali do finału debla turnieju na kortach twardych w Bazylei. Polak i Czech wygrali z duetem indyjsko-amerykańskim w składzie Rohan Bopana, Ben Shelton 7-6, 7-5. Z kolei w Kantonie również do finału debla awansowała Katarzyna Peter razem z Janice Chen. Na termometrach teraz przeważnie od 9 do 11 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, w górach okresami opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Autopromocja. Jest młoda, zbuntowana i bezkompromisowa. A nazywa się Lola Young. Nowa gwiazda brytyjskiej sceny i jej fantastyczny koncert z festiwalu Way Out West. W Trójce w niedzielę, tuż po 19. Polecam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład wydajny laptop gamingowy Lenovo Intel Core i5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Vitaminer Senior D3, zestaw witamin i minerałów, idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Jak wygrywać, to z Allegro Smart. Już tylko do 9 listopada możesz zwiększyć swoje szanse na 500 tysięcy złotych i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. 11 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Olga Szućko, Ania Lalka i Bartek Chaciński, witamy Państwa bardzo gorąco w magazynie Premier, wznowień, wspomnień i zapowiedzi. Rzecz jasna, muzycznych. Yesterday na początek i US Girls. Chociaż to ani Girls, bo dziewczyna jest jedna, Megan Remy, ani za bardzo US, bo Stany Zjednoczone porzuciła dla Kanady, no ale cały czas pod tym szyldem Megan Remy działa. To jest najnowszy singiel tej artystki. Piosenka ukazała się 3 dni temu w 2 wersjach od razu. Jest Running Errands Yesterday i Today. Tutaj chodzi chyba w tytule o robienie sprawunków. Ja sprawunki zrobiłem wczoraj, więc wybrałem wersję wczorajszą, yesterday. No i też sympatyczniejsza wydaje mi się ta wersja. Dziś w programie będzie muzyka i z wczoraj, i dziś. Będzie trochę klasycznego rocka, trochę wspominkowego, syntezatorowego popu. Momentami gdzieś spoza strefy języka angielskiego. Będzie współczesny polski jazz, ale w takim bardziej hip-hopowym wydaniu. Nie ma jakiejś jednej dominanty, jakiejś wielkiej, bardzo głośnej nowej płyty, która by zdominowała cały ten ostatni tydzień. Na pewno nie ma nowej Taylor Swift po prostu. No i bardzo dobrze, bo mamy czas, żeby się zająć na przykład nagraniami z nowego albumu Henny Jadagu. Jadagu, Normal Today. To jest utwór z najnowszej płyty Describe, którą nagrała ta 23-latka z Teksasu. To jest jej drugi album i ciągle za mało znana artystka, mam wrażenie, i za rzadko grana. W przeciwieństwie do formacji Omasta, którą znają państwo, myślę, że zdążyli państwo poznać przez cały tydzień. Bardzo dobrze. To była w trójce jedna z płyt tygodnia, Jazz Report from the Hood. No a wcześniej, to już ładnych kilkanaście tygodni temu, panowie z Omasty byli gośćmi tygodnika muzycznego, tej specjalnej audycji nadawanej z katowickiego OFF Festiwalu. Tam zresztą młody krakowski zespół pełnił rolę artystów rezydentów w pewnym sensie, bo koncert był nie jeden, tylko aż dwa. Jeden na dużej scenie z repertuarem Jay Dilly, właściwie z takimi odpowiedziami na utwory Jay Dilly, no bo trochę teraz jest tak, że artyści jazzowi niekoniecznie wychowują się na Duke Ellingtonie, niekoniecznie nawet wychowują się na Johnie Coltrane'ie. Mogą się wychowywać na Jay Dilly, który do hip-hopowej produkcji wprowadził elementy no, bardzo jazzowe z całą pewnością i to się wszystko znakomicie odtwarza w wersji na żywy zespół i tego próbuje coraz więcej artystów. W Polsce Omasta robi to znakomicie, wręcz wprost odwołując się właśnie na tym koncercie katowickim do figury amerykańskiego producenta, a później zagrali koncert z takim luźnym swoim repertuarem. Tam były chyba utwory z tej najnowszej płyty i to było dla mnie jedno z wydarzeń o festiwalu w Katowicach. Jazz Report from the Hood. Sporo singli, które już nieźle znamy również z emisji w Tygodniku Muzycznym. Wrócimy do jednego z nich, bo to jest wyjątkowy utwór. Burner. Thank you. Omasta i Burner, tak dla utrwalenia repertuaru z albumu Jazz Report from the Hood. A my zapraszamy Państwa na mini-festiwal Jazz po polsku, którego druga odsłona, właściwie drugi dzień, chociaż to dwa dni w odstępie tygodniowym, odbywać się będzie jutro w warszawskim klubie Jasmine. Zagrają Adam Jarzmik Quintet, Vincent Meissner Trio i Andrzej Święs Trio. Mamy dla Państwa kilka podwójnych wejściówek na te koncerty jutrzejsze i wystarczy do nas napisać anna.lalka@polskieradio.pl anna.lalka@polskieradio.pl. Zostajemy na polskiej scenie jazzowej, tyle że przemieszczamy się do Trójmiasta, chociaż właściwie w tym wypadku trochę bardziej do Osaki. Ej, byłeś ze mną w starym mercu, będziesz w nowym range'u. Jesteś zawsze w moim sercu i na moim merch'u. Generujesz nieład, by móc zadbać o feng shui. Sam ustalasz temat głęboko w moim wnętrzu. Drana to spotkanie wisiało w powietrzu. Co, znowu drama i spacery w deszczu? Może daj trochę abstrakcji, bo się czuję dziś jak zwykły mieszczów. Do nudnych jałowych dni zmiel pieprzu. Widziałem twoją buzię w tęczu nad jeziorem w Kiekszu i twój pomnik w parku na Dolnym Wrzeszczu. Nie muszą mówić o mnie jako wieszczu. Wystarczy, że nie opuścisz mnie do śmierci. Drogi wierszu, drogi wierszu. A ja dziś napiszę wiersz, dziś napiszę wiersz. Dziś napiszę wiersz, dziś napiszę wiersz. Dziś napiszę wiersz, dziś napiszę wiersz. Dziś napiszę wiersz, hot z, wiersz. Ej, ej. To idzie tak, yo. To idzie tak, yo. Dokładnie tak. Sen. ATZ, ATZ, klawo band od me scratch. Właśnie tak to tutaj u nas jest. To jest osobny temat. Co jeśli jesteśmy dziurkami we flecie boskiego tchnienia? Ja czasem czuję się jak błazen. Wszystkie oczy na mnie, ja łapię złą fazę. Później przypominam sobie z tym drogowskazem stawionym w stronę tego, co dyktuje frazem. Czasem czuję się jak błazen. Wszystkie oczy na mnie, ja łapię złą fazę. Później przypominam sobie z tym drogowskazem stawionym w stronę tego, co dyktuje frazę. Jednorymowy joint i klawo w towarzystwie miłego ATZ i Odme gościnnie. To jest fragment epki Osaka Cats. Dlaczego Osaka? Dlatego, że zespół Klawo z Trójmiasta jako jeden z wielu polskich zespołów wykonawców miał okazję we wrześniu tego roku występować w Osace przy okazji odbywającego się tam Expo. Towarzyszyły polskim, różnym prezentacjom polskim również koncerty. Sporo polskiego jazzu wyeksportowaliśmy w ten sposób do Japonii. Zresztą polski jazz stale ma w Japonii sporą publiczność i stale się pojawiają różni artyści na koncertach. I co miłe, formacja Klawo postanowiła zostawić również słuchaczom w Polsce pamiątkę z tych wojaży. Tą pamiątką jest właśnie epka, na której pojawiają się Miłe, ATZ i Odme oraz japoński raper Peko, który współpracował na scenie, wystąpił na miejscu podczas tego japońskiego programu. No i mamy tutaj na zwieńczenie epki utwór 8,5 tysiąca kilometrów. Dość wymowny tytuł, ale to chyba w prostej linii musi być jakoś z Gdańska do Osaki, jeśli już takiej zupełnie prostej. I Peko wspólnie z formacją Klawo. スケジュール今月もバタバタで出くわすラッシュアワーみんなご苦労様一人疲れて宿で浴びるシャワー眠る朝方夢見るワールシャワー昨日は札幌寝て起きりゃ東京少しビジな日々さ今日この頃目まぐるしく過ぎて次はどこたまには行きたいねもっと遠いところ海を越えて君の元へ狭い部屋からこの声を届ける制作するラボクラボとコラボ行ったことない国の人たちにハロー 8500 キロ先に向けアップロー 飛び立つ言葉ミュージックはパスポー 北へ南へ西へ東へ見たことない景色目にしたいぜ Ay, 繰り返す出会い別れ次会う時もきっと音の中でどこでも行くこのままで旅は道連れ世は情けVerse 2英語もろくに喋れないのにビートに乗りバスければ人を飛び地方都市からリゾート地今のところ人生理想通り思えば遠くへ来たもんだなとか言って振り返る時はまだ仲間と日本全土回るけど世界は広い俺胃の中の川海の向こうにいる兄弟違う時間軸でも同じクォンタイズコルグ赤いヤマハローラン音がつなぐ日本とポーランメリーゴーランみたいに回るワールド時間は過ぎ去るいつも瞬く間、hey、同じ場所にとどまらないこの長い旅は終わらないどこにでも行く小さな街かなフリップするけどそこないマリファナ足跡残す君の街中どこにでも行く小さな街かなフリップするけどそこないマリファナ見たことないそこには何がある Lavo i Peko. 8,5 tysiąca kilometrów z epki Osaka Cats, wydanej 2 tygodnie temu. A teraz z kolei fragment płyty, która ukazała się wczoraj, ale również ma polskie i japońskie wątki gdzieś zaszyte. Nawet powiedziałbym bardzo płytko w tej muzyce. Nie trudno znaleźć, nie trudno się zorientować, że jest to kolejna płyta białoruskiego projektu Sojus, ale że ten projekt nie jest już tylko białoruski, dlatego że tworzą go poza liderem Aleksem Czumakiem także muzycy z Polski, Albert Karch, nagrający na perkusji, cała grupa, tutaj sekcja smyczkowa i sekcja dęta, którą usłyszymy za moment, ale też muzycy z Brazylii, Marcelo Cabral, i Japonii, Manami Kakudo, która nawet współpisała tekst do utworu, którego za moment posłuchamy. Znamy dobrze singiel Krok. W audycji Barzancie Serce Ani Lalki spora część tej płyty zabrzmiała. No i też wykorzystam fakt, że Ania Lalka miała okazję rozmawiać z Aleksem Czumakiem, który o utworze, który za moment zabrzmi, Smak Życia, chwilę opowiedział. To jest tak, że w tym utworze akurat to Albert napisał, Albert Karch, aranż na dęty instrumenty. Współpracujemy z Albertem i Albert jest częścią Sojus, ale na tym albumie to przykład w większości utworów to nie Albert gra na perkusji, a taki brazylijski perkusista Biel Basil, który właśnie gra z Sessą, z Timem Bernardesem. Fajnie było mieć dwaj podejścia do tego instrumentu. Albert tutaj zagrał i zagrał na perkusji, a też napisał swój ten aranż, taki miękki, bardzo miły. Właśnie on już od lat pracuje, bywa w Japonii, no tam ma część rodziny i współpracował z multiinstrumentalistką, kompozytorką Manami Kakudo. Właśnie jak wrócił z trasy, a my byliśmy w trakcie jakiegoś dogrywania, zaoferował, to może do niej się zwrócić, bo ja nie miałem tam na przykład takiego wokalu w tym utworze, w całym utworze i przez niego to i mamy. I Manami napisała, naprawdę tak w ostatniej chwili nam wysłała. Nie wiedzieliśmy, co tam w ogóle będzie, co ona zrobi. No, ona jest multiinstrumentalistką, śpiewa pięknie, ale tutaj niespodziewanie nagrała taki spoken word. Potem jak Albert mi mówił i potem ja też miałem ten tekst, wrzuciłem przez Google Translator. Bardzo fajne zakończenie tej płyty. Tyle Aleks Czumak. Więcej w audycji Barzancie Serce, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej Trójki. No teraz już Smak Życia formacji Sojus i Manami Kakudo. あなたの姿が分かった。指先でなぞる。 流動体の襲い、頭蓋骨から広がってチリチリに離す作品、体を運ぶ運ぶ運ぶ、私は魚の体をして熱い地面に寝そべった。それから土の中に深く染み込んで、ついにたどり着いた神秘の庭。その頃あなたの姿は水、伸びる夏の光と影、アスファルト、眩しい屋根、雨の匂い、きしむ枝、苦いコーヒー、夜明け前、誰かの声、生きている間に覚えていること、あなたの体、私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。 Abra a janela, o vento sopra, chuva gostosa, e abra a porta pra você entrar. Pele que há de sol que corta, mão faz um furo, ziz e borda, viver de luar. Água no rosto, pele na terra, respira um pouco, o som não erra, se você sonhar. Hoje acordei com saudade de pedalar, senti vontade de folhas e pétalas. Hoje acordei com saudade de pedalar, senti vontade de folhas e pétalas. Abra a janela, o vento sopra, chuva gostosa, e abra a porta pra você entrar. Pele que há de sol que corta, mão faz um furo, ziz e borda, me vê de nuar. Água no rosto e pele na terra, respira um pouco, o som não erra, se você sonhar. Hoje acordei com saudade de pedalar, senti vontade de folhas e pétalas. Hoje acordei com saudade de pedalar, senti vontade de folhas e pétalas. Najpierw Sojus, a następnie Felipe Nunes Araujo ze swojej debiutanckiej płyty, artysta, młody artysta z Pernambuco, z Brazylii, utwór Ziz. Dwa dni temu ukazał się nowy singiel Londyńczyka Samfy, Cumulus Memory, i sięgniemy teraz po to nagranie, dość długie, przedziwne, rozbudowane, oryginalne i jak zawsze wychodzące poza ramy popu. Time lapse. the greenest leaves and the features. Looking out for questions, trying to teach us. Yeah. Like, why don't we relocate? The motherland has some space. What I needed to keep me healing was groove. And now her heart is beating, is beating for two. Oh my God, I love you, but you're making no sense. No sense. The clock is puzzled, still I try to amend. Amen. And pressure on your health, a heavy expense. You fear it intends to rub that golden sun into these deep cuts, all while holding on to your reefer, trying to make it out of that sewer. Memory, Samfy. najnowszy singiel tego artysty. I jeszcze jedna godna polecenia, nowa płyta z Londynu. To jest trzeci album Dave'a, który przypomina o sobie płytą The Boy Who Played the Harp, zawierającą m.in. utwór Selfish, to jest duet z Jamesem Blake'iem. A my wracamy do tygodnika po wiadomościach. What if I'm selfish? What if I'm the reason behind it? What if I'm overprotective with family because of how mine is? What if I'm jealous? Maybe that's what's making me nervous. What if my effort of pulling you closer, pushing you further? What if I'm selfish? What if the reason they call me the greatest is also the reason that me and you living on different pages? What if I'm too much? What if I settled and I didn't fight? What if my fear of doing it wrong's the reason I haven't been doing it right? What if I'm selfish? What if the kids just wanna be kids and don't wanna live in and out of the news, and children don't even wanna be rich? And what if I'm so self-centered that I don't even realize what I could miss? And what if I'm falling in the abyss? Maybe it's, yeah. Maybe it's dark, maybe it's day, maybe it's too many nights in LA. Look at the house, it's sorry and still, all of the feelings we hid in the hills. Maybe it's you, maybe it's me, maybe the media or the provoking gave you my heart, I laid it bare. Funny you went and you poked it. What if it's better with me out of way? What if it's better with me out of, like, what if it's better with me out of way? What if I'm poison? What if I'm cancer? What if I'm dangerous and I'm well? Look in my eyes and seeing a child. What if he's broken? What if he's scared? What if he's ostracized and vilified? Is he peace? It's just an illusion. Ain't got a home, I live in confusion. What if I'm selfish? Forever, forever, forever, I manage the symptoms forever. Love how you want, I know to give is no loss. But can you settle for a second and let go of your idea of heaven? I know it's a lot, but it might be your life, girl. I wanna throw myself in, snap off the mind. Things I regret, like announcing our split on a text. Don't know why, but I still buy gifts from my ex. Watching her stories to see if she checks. I'm a mess, I don't know if my head's in a game. She told me, don't mention her name. I'm suggesting the same. I'ma get through the pain. Wanna see the sunshine, gotta get through the rain. Back full of trauma, I left on the train. I'm ashamed for the days that I said that I changed. I'm a cheat, sat in a therapist chair, crying like a baby in the middle of a Harley Street. Like I'm fighting a sickness that I can't beat. I'm this low, and then I go mad. Reflection telling me I'm just like my dad. And this white woman telling me it ain't so bad. Middle of my sentence, she cut me off like, sorry David, we don't have any more time. The appointment to four and it's 3:55, bro. I feel like she wouldn't even care if I died. Man, I tried to do this therapy shit. Man, I tried to do this therapy shit, bro. I know, wouldn't even say I'm depressed, but I'm low in the Grove, in the casino, and Edgware Road. I've got too many sins to atone, and a voice in my head like, at this point, like, at this point where you should have been rich, like, at this point where you should have had kids, like, at this point should have built you a life, like, look around you, don't you feel you're behind, like, look around you, don't you feel you're behind, like, look around you, don't you feel like, what if I never find love? Don't know if it's scarier, the four of us two together, or being alone. I'm so used to being alone. What if I'm somebody nobody wants? What if I'm damaged, or what if I waited too long and I'm old on me? What if I'm cold on me? What if I cut off the hand that I hold on me? What if I'm rapidly spiraling, tired and jaded? Or what if I'm faded? Or what if anxiety's growing inside me that I might have left all my besties behind me? Or what if I'm scared as I touch 27 that you don't appear in my idea of heaven? Or what if I'm, what if I'm, what if I'm selfish? Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. Autopromocja.